بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الموصول اسم لا يصلح أن يكون جزءا تاما من جملة إلا بصلة بعده إلى آخره. داها تاهم منيار شيخ دريان قسم چا موصول داها بيانا جي خانوه وچ الموصول اسم وچ موصول اسم دا او گوری اے زمائے ریا او دا اسماء اشارات او دا موصولات اے دے دی بینائی واوا جا دو سر کے دو کہ زمائے دی او کا اسماء اشارات او کا ممنی ری کا نا آہا تو چا مشابہت ہے دے خرسر پسر جیسے اختیاج تشپا اختیاج اگر رحمت اوشالی و اسماء اشارات والا دیکھانا ہاں کیا دو بانی لکہ خرچ محتاجی کو دلت سے پخلا منامو دے زم دے بلے کلمیتا لگا بلے دے بلے کلمیتا غیر دیکھانا دن گئے اسماء اشارات کم دے آہ محتاجی پا دلت سے پخلا منامو دے چاہتا اشاری خسیتا دیکھانا و موصول آہ محتاجی چاہتا سیلیتا دیکھانا آپ پخلا منامو دلت میں کوئی چکم دے دیکھانا سفلا دے نیوے سرا لگا بلی ہے دیکھانا مشابہت دے خرص رہے دا کہ اختیار چھے دے وجنہ مبنی دا وچ الموصول اسم لا یصلح ان یکون جزء تام من جملت الا بسلت دا دے موصول استلاحی طریق دا کچھ دا اسم دا دا سے اسم لا یصلح چا صلاحیات ملا دی سمجھا چا صلاحیات ملا دی ان یکون جزء تام چشی جزء تام من جملہ تین دی غشانہ دی جملے نا الا دی سلہ تین مگر خوبی دائی جزے تام دی جملے نا پچا سرا دی سلہ سرا بعد ہو دا سی سلہ چاوی ہو سے دیتا نا چاوی نداخہ اسم دا سدیکھانا چی داخہ جزے تاما نگر دے جی نجو لیشی دی جملے نا مگر پچا سرا دی خی سلہ سرا چاو سی سلہ سرا ولا جو دے خوبی دیکھانا د تیسر دیسا شی جزے تام آشی او جزے تام ساتے جائے بعضی جائی چی جزے تام جائی مثال کا موتا دا انہی مسند مسند لے مسند مسند لے مجھے کھانا لکا فیل اوستا وہ فائل اوستا تشفا کھانا وہ موتا دا اوستا اوستا اوستا خبر اوستا پہا دیتا نا نفیل فیل متدا خبر چکنے بے دکھانا مازے دا بے جمعے دکھانا وہ پتے مندے تازوارے دے جی خبر دکھانا چینا چکنے بے دکھانا دا حج دے تاہم دکھ چی دا حج چکنے دے بے دکھانا بیا حفظ اللہ تانوے راولو بے دکھانا مفل مطبق مفل اہو مفل مہو مفل دکھ چاہ مسلمس نے لینی بھی کھا بھی بے دکھانا نیچ دے تاہم تاہ دے دازا کی بے دکھانا چی آہا بغیر دے غمنا سر کہہ دا بغیر دے غمنا پہ جملہ شے آج جزے اولی نظر دے شے سر کہہ دا جزے میں دیکھانا تما چاہتا ہے بلاشی وہ دیکھانا دا سی دائی چیز جزے تما چاہتا ہے بلاشی چی آپ پہ جزے اولی گرز دے شے سر کہہ چی داری جملے نا جزے اولی گرز دے شے میں دیکھانا پہلے دیکھنا آج کم جزے تمہا اغتہ ورشی چاہ پہ جملہ شہ سہر ایک ہمدی جزے اولی پہ جزے اولی گردہ دلے شہ دائی زمدہ بلے کلمتہ محتاج نوی تو پہلے سرکے موگے جزے تمہا چاہتے لے چہ جزے اولی پہ جملہ شہ چہ جزے اولی گردہ دلے پہ جزے اولی گردہ دلے شہ زمدہ بلے کلمتہ محتاج نوی ٹھیک کا کھانا پہ جزے اولی چاہتا لے ہی جزے اولی جزے اولی اگر تبی آئی وہ دیکھانا چا احال احال اجزا چا ایک تا جملہ اوالا والا در رنگیر شی سرکی دی چا اوالا والا جملہ در رنگیر شی ایتا سویر شی چا دویام والا در رنگیر شی ایتا جزے تنبی ویدار شی سرکی ویدار شی نی جزے تمہا چاہتا نہیں ہاں جزے تما چاہتا ہے چاہتا ہے ذکر دا بتا دیر ہاں چا په جمعه شته راځي څه زه او وړي راځي کیسه کنه ها په زو دا وړي کو زدل شه زم د بلې خالي مته کیسه کنه او زو دا وړي چا راځي چا بار بار کینه ځاګه تا نه تا نه هغه جمله لنګي دي هغه دا هغه څه دی هغه هر یو چې کوم جوزه او وړي کیسه کنه او چا دوی امونه ولنګي اجاز زده لقا مثال کرلو الذي ابو هو فكده كده جاء فعلا الذي موصول له نعم ذات ابو متضاء قائمونه خبر متضاء قرار خبرنا لك هل ابتداء قد الله جيدا فلا موصول صلاة دي فلا ذات ايش فايش شاد فورا تجملات ديالو كان اوارا ورد الاجملات كم يتم تغير الانجليزي جاء جاء تاو بل شاد فكت شاد جاء فعلا لا والد يتغير الانجليزي جاء والذي ابو وكان ماذا دا عجاب آوازی اس کو سکتے سو جا جد آوازی ہو بل ایسے دیکھنا پا دیا تو یہ کہنا دا کتن میں کرتے ہیں اللہ زی موصول اب وہ قائدر سا کتن دے سیلا دا کہنا دا دیا کتن میں موصول سے ترنگی جی کہنا اس خالی اللہ زی تو جو سے وہ دا خالی اب وہ دا دا سو جو سے تنگی تو وہ بھی ہے فهمت؟ بيار بيار تجيز فيتنا دا فيتنا خلي أبوه نمتلاج وذاك خير ولا خير؟ فيتنا نداء جدي كنت لك أنا دا بيار جدي تناجي وذاك جدي تناجي هذا بيار جدي خلي شيء بيار وذاك شو جدي وش جدي تناجي جاي فيتنا ها تقسيم در تقسيم رغلو كن رغلو اوالا کی مجھانے تھے کہ ملالان جائے جی ایسا جیسا جائے دیدہ گوستی ہے ملالان جائے واسطہ سب باتی سر لانگا نا جائے سانا جائے جی ایس پکی دیکھا نا نیجو دیتا ماہ چاہتا ہے کہ چاہتا ہے جو ملالان سے جائے جائے نیجو دیتا اوالی بھی چھنے وجود اوالی چاہتا ہے یہی چاہتا ہے جو اوالی چاہتا ہے اوالا جملہ چاہتا ہے دو رنگی جی ایتا سنگا درشی دو رنگی جی ایتا سنگا درشی چشوہ کانا ایتا مطلب دارا چی دائی گئی چی موصول ایسا لائت لہو ان یکون جز اندامن چی دائی صلاحات لار چی دائی چی جزے ہیں تماع من جملت نیچانا چی جملہ تماع ذاکر کانا چی دائی صلاحات لار چی دائی چی ایسا جزے ہیں تماع شی تو یہ کانا یعنی سمانا چی جزے ہیں اولی شی و سمانا یعنی آغا جوشی چیزتا والا و جملہ رنگیش چیزتا والا و یعنی دائی صلاحات اللہ چیزتا آغا جوشی دتا والا و جملہ رنگیش نمی ذاکر الا بسیلت المغرب چاہ سارا بسیلات سارا نمی ذاکر این ایسی کا مثال کا چکم دی دائی دا ابو اللہ زی ابو ہو کرنے دا اللہ زی ایسم دا جیسے و دا صلاحات لاری که دیگه دا جزء اولیشی ترکشی جزء اولیشی پیدا کنن جزء اولی میشه تا از اون دیگه میره کنن که جزء اول هر کدوم دیگه میره کنن که دا صلاحات لاری که دا جزء اولیشی بر هر دیگه کنن که غم غمزه بله کلی میره میره کنن که دا ابو که اون سلاح نیمه لگولی دا تا که جزء اولی ترکشی بشه دل کنن و جزء اولی چه تا ورشی چهارا ولی جمله و والا و جمله جو لنگیشی اپ پیدر شد جو لنگیشی کانا حل با لنگیشی نیتروب دا جزء اولی شو سشکے شو دا اللہ جی بوکم دا چھوٹ سای شو جزء اولی شو نیتروب دا تمہا ایغا تو اولا شی میرے کانا نیتروب دا صلاحات نا چشی جزء ہے تمہا چی کنی پیرے کانا نکنا نیتروب دا تمہا چی کنی بلے کانا چاہ تا گیلا شی چاہ فکر دے شی چاہا آجوزے داخل جائے چاہا آجوزے آواجی گردے جی سکے چاہا جوزے آواجی بچا شے پجو ملا شے ممشہ سکتا جی جو تمہا چاہتا گرد شے چاہا جوزے آواجی بچا شے پجو ملا شے وہ جوز آواجی چاہتا گرد شے چاہا والا والا جملا لگا دے جی جو تکے لا اصلاحو این دائی صلاحات لگ ان یکون جو انتشائی درشی دائی جوزے تمہا یعنی شجا آجوزے آواجی سکے شے لا تشي عجزه وانشي الى عجزه شاورا وجملة دا همشي كدلا بيتا بقدر خو بتاسرا فسيلا هي جسرا لي ولا غبه هي زفك بدي داي هي كده سرا بدا عجزه وادي بيت ودا عجزه بدي جي هي سرا شاورا وجملة بيرلا بيت تفضل لذلك مطلوب اسم دا لا يصلح هو تشي صلاحات لا يكون جزء تام شي شي دا جزء تام بيتا انا ان شي لا جزء اولي انا ذاكره وشي اهجو چوالا والا جملہ فلان جی جی من جملہ تن جی جملہ نے الا دے سلات المغرب چا سرا تو سلا سرا بعد ہو اس دے رہنا جی زمت جمله کو سمجھ رہے ہیں اس کو پوری کرنا جو سما چاہتا ہے گئی کیا ہمارا جو ہے کیا چیز ہے والی 50 ہے جملہ وہ چیز والی چاہتا ہے سوال والا جملہ ہے کا لڑنا نہیں نو پوری کی دعوی ہے اسم دخو جنس مرتبہ دو تو اٹھنا سمجھتا ہے لگا کھنے گا رہا وچی دعوی ہے کہ لائس لخو ان یکون جزء تام من جملت الا بسلت بعد ہو بعد دعوی حفظ شو سی شو دعوی حفظ شو چی سب ہے نا پا جیسا اعتراض نو دے ٹولے ہرے آسمانا چیتنی مطبع دے محصولات نا ایتونا سلو ہوتی تھی ذکر چی مطبع دے خانا چیتنی دے محصولات نا نیرا ٹول چی دی آج جو تما سدی بغیر سیلینا جو تما زیدون بغیر سیلینا جو تما رجلون بغیر سیلینا جو تما گردیش خانو بے ایتا نا رانے تا شا دیوچ وصلت جملت خبریاتون وصلہ شروع آب اسرہ دی جملہ خبریات دی جملہ خبر یاد ہے اچھا جملہ بھی ملے گی وہ مفرد دانشی تیدلا ذکر شہر سیلا شہر اصل شہر اس بات کی صفت بھی تہہ موصول تھا سشکے بھی پیش اس بات کی صفت بھی تو موصول تھا وہ دیکھانا وہ مفرد مفرد کو چیوی یا جلون یا زیدون یا پرنائی کی کندی پر دیکھانا آخر اس بات کی صفت سے تنشی کا کائشی رجلون مو گئے پتہ اس بات کی صفت سوچا تھا زی دون نو ہوئے کھانو بے رکھا یا میں غارے بون ہوئے لچی تم دی پتہ شیز بات صفت چاہتا دا چی شتا پشت او بھی وہ خبر یاس رہے بھی یہ شیان شکے دل چیش بہتا نا دہا دہا وجہ دو رہے دکھا نا دیو وجہ بہتا یو خدا چی جملہ خبر یاس کی دا سیلا چی دا مربوط ہے دا موصول سارا سرکے دا او پا خاشتے پا جملہ شیاشتے چی دربت آنشتا چی دی نامی ذاکر و بلد آخوی رکھانا چه پدیش اثبات بھی چاہتا صفت موصول تا سرکے بھی جانی اللہ دی ذرابا ذرابانا دیکھانا دا سیلا دی چھنی دی پدیش دا زنبی دا چھنی دی سرکا اللہ دی تا چھنی دی دا صفت ضرب دا اللہ دی تا سرکتا بھی کنسا بیتا بھی نپاس کو اثبات صفت بھی چھنی بھی دیکھانا موصول تا دیکھانا و انشاءو پا خدا سا بیتا نہیں بھی سرکے دا بے آج اتنی پہ دیکھا نا اس بات اس فتح خیر تھا سو وہ کچھ کہنے پہ دیکھا نا نا ذاکر انہیں ذکر خبر یاد ہے وَلَا بُدَّ مِنْ عَيْدٍ فِيهَا وَلَا بُدِينُ بِعَيْدْنَا فِيهَا پچار سے پہ دیکھے ہیں سیلا سے چھنگی یعودو الى الموصول چاہ گر کر دیلی چاہتا موصول تھا دانے کہا ولا بد من عائد وبدود عائدنا فيها فتاشة فتاخي سلاش يعود إلى الموصول عائد بشر وليدة تشبك أنا شاد خام خام وصول تسيبي ويلي ذكا جدا سلا جملة خبر ياد فس كده ودا سلا كرزا ليش هذا كورا ايه سر ربط ايه تبيع كرزا ليه سلا خطة بيدا مصول دي كنا ويه سر ربط كرزا ليه مربوطة كرزا ليه لك أنا وہ تو جملا تو دوی چیز پپلا مفیدہ دے فائدہ ہیں سرکے پپلا مفیدہ دے فائدہ ہیں چیز دی زی بچے دے پورا چیز میں بیدے کھانا آگا رب دعوا تو مو نشتا چیز دی پپلا بغیر در بچے بچے نا بغیر تلین دے بچے نا بیدے کھانا ہاں چا مو بچے سارا تلین دے مفیدہ دے فائدہ ہیں موسم تنے پڑھے دے بیا مو چیز دے رب تا دورا کنسا ملتا کھانا بیدے کھانا نامی ذاکرہ یا مو تا دیا کر دیا گرد سے چیز بچے پاسا کر دیا تا دیا کر دیا سیلا کر دیا کھانا بیدے کھانا بیدے من آسے آہا ربیت سے پورا سیر ہو رہی سندی آہا عید پر سیر ہو رہی کھانا بیدے کھانا چارو بجے سا اشیر سارا پیز دور شی کھانا بیدے کھانا سرکے شی مجھے تکی دیوی کھانا چی آگا چی تم دی میاں شای چی کمی کلیشن کی مون دی وزن سارا ملاو بی بیخ سارای بی پسیخا بی کھانا بی پسیخا بی چی خبر ہے کھانا آنے سارا دی سی چی اٹھلتا لو شی چھائی بسی چکم دی سونی رو گوڑی چکم دی پیسی خواستا تولا جا دی کھانا بی رہے کھانا آگا دا چکم دی پیرے کھانا خبر ہے کھانا هغه د دې دغه د جنو ده کنه خامخه ده کنه هغه ده کنه موصوله ده کنه هغه فلای ته غوړي کنه ده کنه چې سلام مو سره ملاو کچې کله ده کنه په دې ده کنه د دې چې موږ ده کنه ده هغه دا عاید دې چې هغه په ټول دي موصول دې د څه دې تاسو سره دې موصول سره چې شو کنه او غوړي دا عاید کله اثر شوی زمينه دې څه کوي کله کله بیا اسم ظاهره دې څه کوي کلا کلا اسم ظاهر دی تشوا کنا چا پر وزا پر زیر زمیر مونی شو دی اکثر کلی چی کنی آیت پس علاش ہے آزمیر دی مثال دی که ویچی مثال ہو ویچی مثال دی یعنی اللہ دی تیر کنا مثال دی آہا اللہ زیر یعنی مثال دی موصول سرکے فی قول ہی فی قول ہی پا دی قول دی اخصال دیش ہے فی قول نا پا دی قول دی میش ہے جا اللہ دی ابو ہم قائمون سرکے جا اللہ دی ابو اکا یعنی گورا جا افیل دا سر کے دا اللہ دی موصول دا ابو مضافر مضافر مضافر دا مضافر دا مرفو لفظا متدا و قائم تی غازی صفت دا خیش باجی سن دی مرفو لفظا خبر تشوہ کنا متدا خراب خبرنا دا طولہ جملہ مرفو مخانن دا خلاف چاہ دے پورا اللہ دی دے پورا تشوہ کنا او موصول صدا به ہے تیرے نہ چکن دی بدا ہم مرفوع مخرن دا قیش شجا دے پورا اجاب دے پورا معنی کا سنا اینے تو شب دے تے چکن دا جا اللہ دی موصول دا چکن دی او دا بو قیمون سر چکن دی او دا جملہ دو کنو او خبر یادو کنو او دا او خبر دی جملہ خبر دی او پدیش آیت دا چکن دا آیت سکتا آزمی دا ابو ہوش دا خود دا اللہ دی تا رجلہ کن دا رجی پدیگا خرم تا دلا پدیگا خرم دا ایر مثال دل کچھ اخیرا جملہ اس لیا دی ہاں ہاں بڑا چھے جملہ پی لیا دی لکہ دا سیز ہے چی جا اللہ فی قام ابو ہو سرکے دا سیرا ہوئے دیتا نا یعنی دا چکن دی دا قام خیر شو ابو مضاف خود مضافرے مضاف راز مضافرے دا مرخول مستحر شو دے قام آدے پورا تشوہ کھانا فی سرا دے پہلا نا دا تورا جملہ سیرا پچھا دے پورا نمخشہ اللہ دی دے پورا مخشے نینا رضی موصول دا دو سا جملہ سرا دو و دا جملہ خبر یادو کھانا کھانو رکھا پا مخشے اسنی یاو بس ہے جسن دی پھر دی یاد اسن دی و پا دے شاہ آئیت چکن دی سکتا اگر نیر دا کھانا ہو اچھا تا رجی دا قام ابو ہو رو غلا متاخر سا قام ابو چیوی لور دا کلور دے ہو دے غی ساری ایسا رضی تا رجی دا کھانا دا د دې فلې زکه ده چې یو تا دا د وشای چې سلاسی په جمله کې یاد کړل شي جمله په لري یاد کړل شي وایي په دوه شي راته نه او په دوه مثال یې کړو چې عاید زمير دی وایي کنه او دا قابل لسه څنګه کنه چې مثال کدا څه دی چې جاء الذي ضرب زيدون څه کوي جاء الذي ضرب زيدون یہ دو تک چکنے پر رکھا نا دا ضربہ پھر لگتے دونے سائے چکنے دی فائل لگتے تشوہ کھانا وہ دا اصولا جملہ سے ضربہ جملہ خبر یادو خبر خیلیہ خبر یادو کھانا دا دا لگتے پر خلاوہ کشوے رو کھانا وہ دو تک آئے زمین دا پشے سکتا دا زیدون دا ہوئے دیکھانا وہ دے وہ دا پھر زمین پر پچاس پر چجانے اللہ سی ضربہ پر ضربہ شوا زمین دا چا اللہ سی ترجی دا کھانا وہ دے ہوا پھر زمین رہے سیکھ شو چکنے آخ زیدون اسن زہر ایک شو تشوہ کھانا زمین کا کھانا ویلیائی مشکل کا دیر دا ساکی دویائی کا دیر دا دیر دا چلو ساکھ بیزا سی کھانا